Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Марк доўга абдумваў мару Магдаліны пра літінстытут, урэшце вырашыў, што нядрэнна навесці лоск на будучую жонку. Ажаніцца са сціплай бібліятэкаркай, ажаніцца са студэнткай прэстыжнай вышэйшай навучальнай установы розніцы. Ён пераканаў Магду больш не пасылаць на творчы конкурс вершы, а сабраць артыкулы і падацца на літаратурную крытыку. Творчыя магчымасці Магды Марк ацэньваў досыць рэалістычна, таму адразу сказаў, што года ў Маскве з яе будзе досыць, да таго ж уздыхаў ён затоенай скрухай, гэта будзе ім выпрабаваннем. Яны абодва вольныя творчыя людзі, і іх лучнасць мусіць быць добраахвотнай. У цноту нявесты ён верыць непахісна. Небарака Марк сам не падазраваў, як глыбока зачапіла ягонае сэрца юная бібліятэкарка з зялёнымі вачыма, з характарам свавольным, як веснавая ручаіна. У дзверы пакоя нясмела пастукалі. Крумкач узляцеў на шафу. Знаёмая па першым наведванні кватэры суседка працягнула Магдзе невялікі скрутак. «Вось, Іван Константінавіч незадоўга да смерці прасіў мяне схаваць, а калі што, перадаць вам асабіста ў рукі і без сведкаў». Магда няўважна ўзяла пакунак, але суседка не спяшалася сыходзіць. Абвяла позіркам пакой. «О, каго ж цяпер паселяць, а? О, не дай Бог, якіх алкашоў! От прасілі ў начальства, каб каму з нас пакой адпісалі, дык не выходзіць па плошчы. Бюракраты будуць падсяляць. А з Іваном Константінавічам добра было. Ціха. Часам які цвік забіць дапаможа. Куды ж вы вось гэтую мэблю падзенеце, а? Забераце?» Магда паціснула плячыма. «Навошта яна мне? Ага, ну чаму? Шафа, вунь якая зручная, змястоўная. У мяне б у пакоі якраз стала». Магдаліна ўнутрана усміхнулася гэткай наіўнай хітрасці. «Ну дык забірайце яе сабе. І канапу таксама. І вогуле, я толькі кнігі і дакументы забяру, а астатнія самі глядзіце». Thank you. Суседка узрадавалася, пачала нешта шчабятаць пра тое, як любіла нябожчыка, якім ён добрым чалавекам быў. Таму і памёр так хутка, не мучыўся, лёг і не прачнуўся. З шафы пачуўся хрыплы роспачны крык. Магдаліна ажно пачырванела ад сораму. Як яна магла забыцца пра птушку? Можа, раздобраная суседка і Карла Карловича прытуліць. Але кабета грэбліва скрывілася ў бок крумкача. Тфу, сіла нячыстая. Тфу, напалохала. Ой, і вось жывеш такая поскудзь, а? І чалавека перажыве. І Магдаліна нічога не сказала ёй. І засталася ў чужым пакоі, з чужымі рэчамі і сам-насам са сваёй бядой. Пераглядаць рэчы не было моцы. Ісці ў інтэрнат настолькі не хацелася, што Магда вырашыла заначаваць на гэтай чорнай цвёрдай канапе ў кампаніі крумкача. Скразняк варушыў на акне занавескі, і можна было ўявіць, што вось-вось з'явіцца прывід былога гаспадара. Але пасля перажытага магчымае з'яўленне прывіда Магду не ўзрушвала. Святого Марка Евангеліста леў. Звычайна на іконах гэты леў зусім не страшны, кучаравы, залацісты, закручанымі ў кольцы вусамі, вялікімі рахманымі вачыма, як баранчык. Марк Ялецкі нічым не нагадваў залацістага кучаравага льва, хіба што таксама быў дужы і шыракаплечы. Ды яшчэ ў разважаннях меў і львіную чэпістасць, жалезная логіка і энцыклапедычная эрудыцыя. Так паўжартоўна рэкамендаваў сам сябе Марк. Нездарма трымаў незвычайнае імя па жаданні дзікаватага дзеда-прафесара. І журналістам Марк быў добрым, з уласцівымі сапраўднаму журналісту цікаўнасцю і скептыцызмам. Таму зараз Марк, які як належала сапраўднаму рыцару, прыляцеў па першым жа званку зарумзанай Магды, сядзеў побач з ёю на падлозе пакоя кватэры нумар 6, перабіраў раскладзеныя лісты, фотаздымкі і кнігі. Ды касавурыўся час ад часу на крумкача, які зноў узляцеў на шафу і шаргатаў там, як патрывожаны дамавік. Так я і ведаў, што нельга цябе адпускаць. Цябе толькі лянівы не пакрыўдзіць. О, глядзі, якое рэдкае выданне. Марку зважваў на руцэ кнігу ў зялёнай вокладцы. Я нават не ведаў, што такое ёсць. старый литовский статут 1529 года. А, тут у Москве выдадены. Ага, 1854 год. Ты сама чула про литовский статут, конституцию Великого князства литовского. Ведай, что яна написанная на старобелорусской мове, а? А, невук ты маленький. «И что? Гэтая книжка дорогая?» – насцярожена спыталася Магда. «А, рублёў за 50 я набыў бы, але б не прадалі». «Дык мы павінна адшукаць сваякоў старога?» – захвальвалася дзяўчына. «Гэта павінна належаць ім». «Дурненькая!» – азваўся Марк. – Стары быў рэпрэсіраваны. Калі якія сваякі ёсць, даўно ад яго адракліся. – А што гэта за нацыянал-дэмакратычная партыя? Рэктар казаў, Іван Константінавіч быў у ёй. – Разумееш, – Марк абдумваў словы. Тады шукалі ворагаў, ну, прыдумлялі розныя антысавецкія рухі, партыі, каб было зразумела, за што арыстоўваюць, судзяць, расстрэльваюць. На Беларусі таксама знайшлі антысавецкую партыю нацыянал-дэмакратычную. А ці была яна? Пастралялі, пасылалі тысячы навукоўцаў, творчую інтэлігенцыю, дзеда майго прафесара таксама папацягалі. Але чалавек ён учэпісты. Здольнасці да прыстасавання фенаменальныя, таму і цяпер жыве. А ты думала, чаму ён, перш чым дзверы адчыніць, наведвальніка параспытвае ледзь не пра сваякоў за мяжой, га? У 20-х годах у Саюзе беларускіх пісьменнікаў было 400 чалавек, а перад вялікай айчыннай засталося 9. З іх, здаецца, толькі 4 беларусы. Гэты хмель, напэўна, быў пісьменнікам. «Вось таму цябе з інстытута і папрасілі», – Марк рассунуў на падлозе фотаздымкі. «Гэта ён?» Магдаліна паглядзела на партрэт стройнага афіцэра. «Ён, не іначай. А у якой гэта форме?» «Войска польскага. Эх, тут бы спецыялісту паглядзець. Ёсць у мяне адзін знаёмы, энтузіяст, цікавіцца такімі дакументамі. Ну што, усё перагледзела?» «Усё нібыта. Нічога цікавага». «Калі нешта цікавае было, не хвалюся, табе не аддалі». «Крррр!» — пацвердзіў шафы Карл Карлавіч, і Марк сплюнуў з перапуду. «Тьфу! Гэта, трэба сказаць, не найлепшая частка тваёй спадчыны». А пасля яны гулялі па могілках данскога манастыра. І першыя зялёныя дзюбкі травы паказваліся на чорнай глебе магіл, нібыта нябожчыкі імкнуліся павітаць новае жыццё, далучыцца да яго хоць травінкай, хоць пяшчотным дыханнем першацвету. І Марк сказаў Магдаліне: «Ты малая і дурненькая, але павер мне, усё будзе добра. Вернемся дадому, перавядзіся на філфак, справім вяселле у нашай улюбёнай кавярні, там, дзе падаюць дзічыну, запечаную ў фальзе, а пад галасы птушак народзіш дзіця, працаваць пачнеш у маёй газеце, і ўсё будзе добра, ўсё будзе добра». Чаму Магдаліны скрухай вырухнулася сэрце? Мусіць, ад здрадлівай чалавечай натуры, якой аднаго добрага, вырашанага, самавітага мала, а хочацца яшчэ чагосьці. Ну дык што ўзяць з дзіцяці, праўда, дзіцяці паўналетняга, але якое ўсё яшчэ можа сарваць пралеску са старой магілы і зусім пра гэта не задумацца, не пацягнуць за кволым бледна зялёным сцяблом ланцуг метафар, алюзій, сімвалаў і філасофскіх разважанняў. Скрутак, перададзены суседкай старога, успомніла толькі ў цягніку, калі Карлуша зашаргатаўся ў сваёй клетцы, засунутай на самы верх, на месца матрацаў. Марк спаў насупраць на верхняй паліцы. Магда тихенька выйшла з купе. Не таму, што не давярала жаніху, а проста... І ён ужо забраў за яе дакументы з інстытута, пазваніў за яе маці, уладзіў справы са спадчынай. Колькі можна быць пад апекай? У няроўным святле тамбура Магдаліна разгарнула таямнічы скрутак. Кніжка памерам з далонь, з цёмна-зялёнай выцертай вокладкай без назвы на польскай мове. Магда з цяжкасцю разбірала асобныя словы, здагадваючыся пра сэнс астатніх. Зборнік паэзіі польскіх паэтаў з дадаткам заўваг аб сутнасці быцця, духа і цела сапраўднай паэзіі з прадмовай Адама Пянкевіча. Першы выпуск. Вільна, друкарня Йосифа Завадскага, 1835 год. Раней Магдаліна ніколі не трымала ў руках такіх старых кніжак. У бібліятэцы, дзе яна працавала, самай старой кніжкай было асобнае выданне паэмы Мікалая Асеева «Будзённы» 1922 года. Магда нават выставіла яе на стэндзе пад шклом як надзвычайную рэдкасць. Тут, чаго варты адзін змест, Адам Міцкевіч, палкоўнік Цыпрыян Гадэбскі, палкоўнік Антоні Гарэцкі. Чаго б гэта палкоўнікі цугам ішлі ў паэты? Францішак Карпінскі, Алёзя Філінскі. Ці дзед клапаціўся пра ейнае духоўнае выхаванне? Дзяўчына перагарнула апошнюю старонку і ўбачыла некалькі чыстых лістоў, як значылася для зацімак. Лісты былі скарыстаныя па прызначэнні, як макам нехта сыпануў такім дробным почыркам. «Мілая прынцэса!» Так называў яе стары. Закалацілася сэрца. Як добра, што яна не паказала скрутак марку. Уся таямніца дарэшты застанецца з ёй і дастанецца ёй. Мілая прынцэса, часу мяне мала. А старэчае шматмоўе перашкаджае лаканізму. Хаця што значыць час і прастора для ўсявышняга, які знітоўвае і разрывае лёсы. Шлях, які прывёў вас да маіх дзвярэй, пачаўся 500 год таму. І вы, мілая, чыстая дзяўчынка, не ўяўляеце, колькі бруду, крыві і здрады было на гэтым шляху. Але і высакародства, мужнасці, любові. Просто уявіце, што я расказваю вам казку. Святло араматычнай свечкі адбівалася на барвовым шоўку прасціны. Быццам яны ляжалі у агні. У пякельным агні з пакорлівым адчаем асуджанага падумала дзяўчына. Насамрэч прасціна была ружовая, але цьмянае святло ператварала цнатлівы ружовы колер у трывожную барву. Запальваць святло было небяспечна. Магла заўважыць гарадская варта або прыслуга ў доме. Але ён хацеў наглядзецца на яе у апошні раз. На цёмны шоўк валасоў, белую скуру, вочы цёмна-зялёныя, вялізныя і такія праніклівыя. У яго спынялася сэрца кожны раз, калі ён зазіраў іх глыбіні, як на візантыйскіх абразах. Цікава, ці будзе ў мяне яшчэ калі-небудзь гэтак жа спыняцца сэрца пры поглядзе ў чыесьці вочы, падумаў ён і аж застагнаў ад нястерпнай тугі. Гэтак балюча не было нават тады, калі яго параніў той турак, а дзіда патрапіла якраз пад рэбры, прабіўшы хвалёную венецыянскую карацэну. Тады бацька я даслаў сына ў Европу, падалі ад бясконцых боек. Ён не павінен быў ісці ў бойку, як просты ваяр, але ён заўсёды хацеў сам вырашаць свой лёс. Цяпер не атрымаецца. І так адцягваў свой ад'езд з гэтага мястэчка, як мог, за незразумелае марудженне бацька ўгневаны, лёс краіны, якую з усіх бакоў раздзіраюць ворагі, залежыць ад ягонага шлюбу. Вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.